Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Dobry dzień, pod znakiem Pachoni. Szczera witaje Alicja Pietruczuk. Сёння навядаем гміну Міхалова, якая стараецца ствараць сваім жыхарам штораз лепшыя ўмовы жыцця і ўводзіць штораз то новыя формы дапамогі. Задумаемся таксама над складанасцямі беларускага правапісу. Але пачынаем ад сустрэчы з бургомістрам Міхалова. Пасля даплатаў да лякарстваў для старэйшых людзей, звальнення жыхараў з налогаў ад нерухомасцей, самаўрад Міхалова вырашыў дапамагаць вучням, якія даязджаюць да звышгімназіяльных школаў. Ставім на маладых, гаворыць Марык Назарка. No tak, a jeszcze my czerwiec miesiąc już zaczniemy budowę nowego przedszkola. Także tu jeszcze jedna dla dzieci, dla młodych małżeństw. Na poślednej sesji samourad naszej gminy podnieli uchwałę, u której określili, że będziemy dopłacać do każdego biletu dla uczniów, którzy już okończyli gimnazjum, a uczą się, czy to u średniej szkoły, czy u zawodowej, 50% takiego билета. Думаю, что это много поможет молодым людям, что это поможет семьям много, ну, потому что каждый из нас знает, что выкштауцене это наиважнейшее у жичу, потом каждый начнет свою дорогу, а нам, яко батькам, выкштаутить дети, то есть такая наивеньшая повинность, ну и то с этим много проблемов выникает, бо такой билет каштует меньше больше 160 злотых разы 10 месяцев, то есть 1600, как двух детей, то 3200, a gdzie jeszcze jakieś tam pytania, a gdzie jeszcze inne wydatki. Także chcę u ten sposób pomóc naszym żychrom. Kolki takich dzieci, kolki to będzie gminu kosztować, kali b usie skorzystali z tej dopomogi? Liczymy, że bo mają u naszą Michałowi szkołę średnią i mnoho dzieci chodzi do naszej szkoły, także gdzieś można tak skazać około połowiny chodzić do naszej szkoły, także liczy czy 3 roczniki, bo szkoła średnia, pierwsza, druga i trzecia klasa, to gdzieś będzie 70 dzieci. 70 dzieci średnio, думаю, że będziemy dopłacować 70 zł do każdego bileta razy 10 miesięcy, to gdzieś mniej niż 50 tysięcy naszą gminą to będzie kosztowało. Można сказać, że groszy nie małe, ale z drugiej strony, co jest ważniejszego, jak zdrowie, jak edukacja, to jest najważniejsze, żeby młodym ludziom dać szansę, żeby potem oni byli na rynku pracy atrakcyjni, a nie byli bezrobotnymi, bo potem trzeba pomagać znowu w ramach gminnego ośrodka pomocy społecznej. To lepiej dać dobre wykształcenie, dać dobrej kwalifikacji, a potem każdy будзе ў сваёй жыцці сам забоціўся. Даць адукацыю маладым гэта адна. Як захвоціць іх, каб яны, калі ўжо скончаць гэту адукацыю, заставаліся тут у гміне і з Міхаловам звязалі сваё таксама дарослае жыццё? Трэба гэта рабіць на вілу дарогах, бо цяпер рынак працы to nie jest ano miejscowość, u której żywiemy, a ileś tam kilometrów, bo na dziś 30 czy 40 kilometrów dojechać do roboty, to nie ma tu problemu. I trzeba szukać wielu drog. Jedna droga to na pewno i podstawowa, to jest odpowiednia edukacja i odpowiednie kwalifikacje. Bo jak ktoś będzie dobrym fachowcem, to on u siódy znajdzie robotę. Druga sprawa to, żeby byli dobre drogi. Żeby ktoś po prostu mógł dojechać, czy do Białostoku, czy gdzieś w tym roku już u nas będzie robiła się droga Michałowo-Żednia i droga Topolany-Zabudów. Także dwie drogi, które łączą nas z miastem wojewódzkim, już będą zrobione. Druga sprawa to jest, żeby byli dobre warunki życia tutaj u nas. Dlatego właśnie będziemy stroić nowe przedszkole, już zaczynałem stroić. Dlatego mają dobre warunki u szkoli podstawowej i gimnazjum. Jest kryty basen, jest cały obiekty sportowy. Dlatego mają działki do sprzedania i plan zagospodarowania przestrzennego u Michałowi, że jak ktoś będzie chciał pobudować chatu, to nie będzie z tym problemu i nie będzie musiał ждać nie wiadomo ile. Dlatego jest u nas zalew, dlatego dobre warunki u gminnym ośrodku kultury, u ośrodkach zdrowia, dlatego jest komisariat, żeby bezpiecznie było. Mają na miejscu podstację pogotowia ratunkowego, tego karetku, czyli wszystkie te usłowie, które życia potrzebne. No i po temu to, że my od nowego roku podnieli taką uchwałę, że u naszej gminy żychary nie będą płacić podatku od chaty, od placu i od budynków gospodarczych. Także tutaj my pokazujemy, że my jako samouradni naszej gminy szukajemy groszej, ale nie u kieszeniach naszych ludzi. Można szukać groszej poprzez dobre zarządzanie, poprzez Unię Europejską i wiele, wiele różnych innych instytucji, a nie u kieszeniach naszych ludzi. Czyli chcemy stworzyć takie warunki, żeby ludzie czuli, że tutaj to jest ich dom. My ruszyli teraz taką wielką kampanię, żeby u się, kto chce gdzieś budować swój dom, kto chce u хорошym miejscu, u dobrym miejscu żyć, to żeby przyjeżdżał do nas, do Michałowa. Zachęcam wszystkich. Zapraszał burmistrz Michałowa Marek Nazarka. A kali Michałowa to wiadomo. Śpiewają prymaki. Panad białym puchem wiśnia, być sam sini aganiok, bieca ujeca szparki lochki. Синя-крылый мотылёк, синя-крылый мотылёк. Навокол усё паветра, в струнах солнца золотых, ён дрыжачымі крыламі. Звоніць ледзьве чутна ў іх, звоніць ледзьве чутна ў іх. Беларуская літаратурная мова даволі маладая, яна сфарміравалася толькі што ў 20-м стагоддзі, але ж употрабляюцца два правапісы. Ёсць гэты нам вядомы, які абавязвае ў Рэспубліцы Беларусь. Калі чытаем эміграцыйную літаратуру, калі чытаем эміграцыйныя газеты, аказваецца, што вось там правапіс другі, таксама як крыху інакш размаўляюць па-беларуску беларусы ж Беларусі, а крыху інакш беларусы эмігранты. Чаму гэта так распавядае доктар Васіль Сегінь? З доўгага часу ў беларускай мове існуюць два правапісы. Адзін, які называецца афіцыйным, які існуе ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама другі, які называецца вельмі часта класічным правапісам з часоў яшчэ Браніслава Тарашкевіча. Тарашкевіцай, зменены, канешне, камісіяй у пачатку 2000-х гадоў, 2004-м, наколькі я памятаю, камісіяй пад кіраўніцтвам Венцука Вячоркі. Ну і існуе гэтых два правілы. Зараз сёння гадавіна менавіта зацвярджэння рэформы беларускага правапісу 1933 года, якраз 26 жніўня гэтыя змены былі зацверджаны наркамам, адсюль і наркамаўка ці наркомаўка, як некаторыя вымаўляюць, так неафіцыйна акрэсліваюць вось гэты правапіс, які пасля яшчэ іншых рэформаў, апошняя, як вядома, была ў 2008 годзе зацверджаная дэкрэтам прэзідэнта, змены ў гэтым адбыліся. Ну, што яшчэ можна сказаць? Што мова мяняецца і рэформы правапісу праходзяць, гэта натуральна, таму што мова гэта дынамічная з'ява, якая ўвесь час развіваецца, яна не стаіць у месцы. Але гэтыя змены з 33-га году, яны не па прычыне нармальнага развіцця мовы, толькі яны ўводзіліся па палітычным прычынам, а гэта ўжо нешта другое. Мо і таму эміграцыя захад не прымае наркамаўкі. Ну так, гэта не таямніца, што змены, якія ўвяліся ў 33-м годзе мінулага стагоддзя, былі канчатковы іх выгляд апрацаваны ўжо не лінгвістамі, не спецыялістамі, а проста чыноўнікамі. Змены былі рыхтаваныя яшчэ акадэмічнай камісіяй, так званай, пад кіраўніцтвам Некрашэвіча, але потым гэтыя падзеі палітычнага характару, трагічныя для беларускага народа, змянілі гэта ўсё, і іншыя прапановы ўведзены ў гэты правапіс на збліжэнне, канешне, з рускай мовай як мага болей. Калі гаварыць канкрэтна, змены закранулі ўспрыняцце запісу перадачы запазычання ў беларускай мове, а таксама другая як бы група змен – гэта правапіс уласна беларускіх слоў. У першай групе у асноўным замена мягкіх раней спалучэнняў «лё», «ля», «лю» цвёрдым гукам «лы», і так, напрыклад, замест «класычны» увялі «класічны», філялогія зрабілася філалогіяй. Іншая змена – гэта якраз у другі бок змякчэнне некаторых зычных, якія раней былі цвёрдымі. І тут замест перспектывы паявілася перспектыва, замест фанетыкі – фанетыка. Потым увядзенне насуперак як бы законаў вымаўлення беларускай мовы – замена спалучэнняў «тар-дар» на «тр-др». Напрыклад, было літар-цэнтар, зрабіўся літр-цэнтр, які дзейнічае, дарэчы, ў гэтым афіцыйным правапісе і па сённяшні дзень. І яшчэ грэчаскія словы, у якіх гук «т» замяняўся гукам «ф». Прыклады – гэта ранейшая «міт» – катэдра, зараз «міф» – кафедра. Што тычыцца беларускіх ці ўласна беларускіх слоў, тут асноўная змена адносілася да мягкага знака. Ці скасоўвалася напісанне мягкага знака там, дзе гэтая мягкасць асіміляцыйная. У тым ліку гэта і датычыла падоўжаных зычных, тыпу там галлё, рызё, жыццё, дзе мягкі знак скасоўваўся паміж гэтымі зычнымі. А другая змена, такая самая істотная, гэта датычыла якання, а канкрэтна перадачы прыназоўніка «без» і часціцы «не» аднолькава, значыць, незалежна ад вымаўлення, заўсёды пісаць праз «не», хаця пры вымаўленні бывае так, што вымаўляецца праз «я», «не мог» ці «без нас», напрыклад, вось такія. Змены закранулі таксама і марфалогію, і лексіку, можна было б доўга распавядаць. Асноўны накірунак змен – збліжэнне беларускага правапісу да рускага. Распавядаў доктар Васіль Сегінь з Універсітэта ў Беластоку. Пакуль развітаемся, яшчэ запрашэнне на беларускі фэст у Орлі. Арландскія сустрэчы адбудуцца ў суботу 30 жніўня, пачатак о 15 гадзіне. Апрача выступаў беларускіх калектываў, прадбачана пачастунак традыцыйнымі стравамі, а таксама развязанне конкурсу на прыгажайшы ў гміне панадворак. Я дзякую вам за ўвагу і жадаю ўсяго найлепшага. Заўтра пад знакам пагоні сустрэне вас Марек Забродскі. уже час, что ж чекайте в гости нас, и рыхтуйте там свое, куантро и драмбуе.